Chcesz więcej, więcej, więcej, więcej. Żyj to. Więcej, więcej, więcej, więcej. Żyj to. Więcej, więcej, więcej, więcej. Żyj to. Więcej, więcej, więcej, więcej. Żyj to. To ostra zabawa, one tego chcą tu więcej. Masz dwie piguły, ona już zaciera ręce. Ty patrz jak się śni, bo zaraz zostanie hopla. Wołaj tu pakola, to se nakręci porniola. Chcesz więcej, więcej, więcej, więcej. Ledwo poklasza, masz już kolejną ręce. No to żryj to. Patrzę na ciebie i nie wierzę, co się dzieje. Co to ziomek jest? Świat oszalał, wiem. I tańczy na chuju, wszystko ci się w głowie jebie. Kolorowe światła, myszka Miki się tu śmieje. Mercedesy, kolęczyki, białokrzyże są. Dość tu skupiona, to będzie żeli papą. Wyszywiona modarz, mój więcej już nie gadam. Nie wytrzymam tu ze śmiechu, ziomek, ja wysiadam. Mówili, że był wyniosły, miał hajs i dziwki. Las grube koszty, zostawiał na pipki i pipki na drinki, porywał bardzo często. Ciągnęły je linki, bez pinki, szaleństwo. Pokazywał męstwo, lubił mięsko świeże. Chlubił się często, że gęsto ostro wierzę. Zwierzę, zwany był Pablo Platyna. Gruba ryba, dobry ziom, odeżyny ze Szczecina. On i moc jak księżyc i noc. Ciężki lot, szok, oblewa go pot. Jeszcze jeden shot i będziesz pod barem. Pogadaj z barmanem, lepiej nie pij z hamem. Paweł, mówią tak mu bliscy. Przez białą kawę gdzieś stracił swój instynkt. Zdał sobie sprawę, że poszli już wszyscy. Jak palecem został skurwysyn zawisty. Chcesz więcej. Żyj to. Więcej. Żyj to. Jest nowa na rejonach, jest wszędzie tam, gdzie ryż błyszczy się w orach. Kiedyś legal dawała pół darmo, dziś w paszczu dwa dzies jad hardcore. Zabiera cory mamo, pani robi siano. Kolawa faza jak ryja na te amo. Na sami widok grzej się twoje ciało. Rozwijasz ją w kiblu, walisz od piątej rano. Co ty pierdolisz, ziom? Wywijają ci się białka, maca się po jajkach. Wywijasz się w loży, piękna z was parka. Siedzi w samarkach, ląduje w smarkach. Nie mówi narka, kolejny dzień walka. Z klubu szybko wbiła ci się na kwadrat. To Krystyna, lada świca diabła. Ty uważasz, ryj, ziomek, ona cię na ziemię. Po jednym łyku w dół, w górę, lata ciśnienie. Widzenie podwójne, myślenie bujne. Wydaje ci się, że twoje zmysły bardziej czujne. Wbiła tyle buty, że delikatny zbawła. Wydawało się, że ludzkie spojrzenia kradła. Miała się za gwiazdę, dawno z nieba spadła. Wpadła do klubu, na łubu dubu. Bez żadnego trudu, księcia znalazła. W mieniu oka, do kibla z nim wlazła. Jak się spodziewacie, pewna sytuacja zaszła. Pukał, on ją, potem siebie w głowę. Oh no, co ja teraz kurwa zrobię? Najebany jak bombowiec, zaraz dostanie szału. Byle pomału. Musi jakoś wyjść z tego kibla bez przypału. Chcesz więcej. Żyj to. Chcesz więcej. Żyj to.